Ezek az egyik kedvenceim, ezek nagyon cukik szerintem, hogy összekuporodnak. És hát nem, fogalmam nincs, hogy mik ezek, szerintem mosómedvék, vagy mi ez. És szépek, szerintem a színük, meg ilyenek, meg aranyosak. Persze.